Sa panahon ngayon ay madalas tayong nakakakita ng mga successful stories ng isang Pinay at foreigner. Marami ang natutuwa sa ganitong kwento ng pag-ibig dahil napatunayan na hindi hadlang ang napakalayong distansya at pagkakaiba ng lahi upang magkaibigan ang dalawang tao. Sadyang nakaka-inspire na makakita ng ganitong klase ng kwento ng pagmamahalan. Pero kung merong mga taong natutuwa ay meron din naman na mga hindi. Merong puro negatibo lamang ang nakikita at agad na panghuhusga sa kapwa ang lumalabas sa kanilang bibig at isipan. Dear Papa Dudut, good day Papa Dudut, how are you for today's video? I hope you're okay and healthy. Napa-English tuloy ako. Nagpa-practice pa rin kasi ako ng English dahil ang husband ko ay isang AFAM. Isang full-blooded Canadian na blue eyes. Nagsulat ako para i-share ang aking kwento sa marami kasi may narinig akong kwento dito sa programa mo tungkol sa kapwa ko Pinay na nagkaroon ng asawa na AFAM. Tapos magkagaya rin kaming hindi kagandahan. By the way, itago mo na lamang ako sa pangalang Melay. 29 years old na ako. Kagaya ng aking sinabi ay hindi ako kagandahan, Papa Dudut. Hindi naman sa harsh ako sa aking self, kundi yan ay pawang katotohanan lamang. Alam ko yan kahit noong ako ay bata pa. Palagi po akong tinutukso ng mga kaklase ko na akala mo ay maganda at gwapo sila. Porque alam nila na hindi ako pumapalag at tinatawanan ko lang kapag tinatawag nila akong babaeng bakulaw. O kaya ay nadaanan daw ng piso ng ilong ko kasi flat nose ako. May pagkakataon pa nga na ginusto kong mag-stop na lamang sa pag-aaral kasi hindi ko na kinaya ang panunukso ng mga classmates ko. Pero sabi ko ay kailangan kong magpakatatag kaya nagtapos ako kahit high school lamang. Nang makapagtapos ako ng high school ay sumabak na kaagad ako sa pagtatrabaho. Siyempre hindi ako rich girl o kaya ay heredera kaya kailangan ko talagang kumayod kahit na wala pa akong 18 years old noon. Una kong work ay naging kasambahay ako. 2 years ako sa isang pamilya at kahit papaano ay nakatulong ako sa family ko. Ang kasunod kong work ay sa isang paggawaan ng computer parts. Doon ako nakabili ng sarili kong cellphone at natuto akong makipag-textmate at gumamit ng social media. Inggit na inggit ako noon sa mga katrabaho ko na may jowa. Nangarap din ako na sana ay meron akong makakasabay kapag kakain sa kantin o kaya ay merong susundo sa akin sa trabaho. Pero dahil sa hindi naman ako maganda, feeling ko ay hanggang pangarap lamang yon, Papa Dudut. Ganon pa man ay nagkaroon ako ng pag-asa nang magkaroon ng jowa ang kaibigan kong bakla na hindi rin kagandahan na si Francesca. Ipinagmalaki pa niya na never siyang gumasto sa jowa niya, kaya huwag ko raw siyang husgahan. Sa social media sila nagkakilala tapos nagka-text sila at nag-meet hanggang sa maging mag-jowa na sila, Papa Dudut. Ang sabi ko kung kaya ni Francesca ay kaya ko rin. Naganap ako ng mga naghahanap ng textmates sa dyaryo. Hindi ko pa kasi kaya sa social media kasi makikita nila kaagad ang mukha ko. May nakuha naman akong textmate na itatago ko sa pangalan na Ryan. Hiningi niya kaagad ang social media account ko para daw makita niya ako pero sabi ko ay wala akong ganon. Ang totoo ay meron naman kaya lang ay takot akong makita niya ang mukha ko. Iniba ko ang name ko sa aking social media para kapag sinerge niya ang pangalan ko ay hindi niya ako makikita. Nagtatawanan kami at ang sabi ni Ryan ay alam niyang maganda ako kasi maganda raw ang boses ko. Malanghel daw siguro ang aking beauty. At after ng isang buwan na pagiging textmate ay naging kami na ni Ryan. Tuwang-tuwa ako kasi sa wakas ay nagkaroon ako ng jowa. Yun nga lang ay hindi pa kami nagkikita. Dumating na sa point na naiinis na si Ryan sa akin kasi palagi akong umiiwas kapag gusto niyang magkita na kaming dalawa. Aniya, Kapag hindi pa raw ako nakipagkita sa kanya ay hindi na siya magte-text at tatawag sa akin. Natakot ako kaya kahit may chance na hindi niya ako magustuhan sa personal ay sumugal pa rin ako. Nakipagkita na ako sa kanya at umasa ako na siya na ang klase ng lalaki na hindi tumitingin sa panlabas na anyo ng isang babae. Sobrang saklap ng nangyari pagkatapos naming magkita, Papa Dudut. Hindi na ako kinausap ni Ryan. Hindi ko na makontak ang number niya dahil parang nagbago na siya ng number. Iyak talaga ako ng iyak, Papa Dudut. Tapos nang magkwento ako kay Francesca ay pinagtawanan pa niya ako. Dapat daw kasi pinakita ko na sa umpisa pa lamang ang face ko para alam ko kaagad kung magugustuhan ako o hindi. Hindi raw kagaya ng nakapag-invest na ako ng feelings tapos eh biglang hindi na magpaparamdam. Masakit daw kapag ganoon, Papa Dudut. Hindi pa rin ako sumuko. Nag-try pa rin ako sa social media naman ako sumubo. Pero lahat ng mga inad kong lalaki at chinachat ay hindi ako pinapansin. Alam ko naman ang reason at yon ay dahil hindi pasok sa standard nila ang aking itsura. Binala kong magparitoke noon. Wow, kung makapagsalita ako ay parang meron akong budget, no? Pero dahil sa pambili nga ng lipstick ay pinaproblema ko pa ay hindi ko na-push ang aking pangarap na retoke. Susuko na sana ako noon sa love, Papa Dudut. Sinabi ko pa sa aking self na baka nakatadhana na talaga ako na mag-isa forever. Unti-unti ko nang tinanggap na hindi na ako makaka-experience na magkaroon ng totoong boyfriend. Na mamahalin ako kahit ganito pa ang itsura ko. Pero totoo nga na kung kailan nawawalan ka na ng pag-asa ay saka ka makakakita ng liwanag. Hindi yung liwanag na kukunin ka na ni Lord, ha? Liwanag means pag-asa. Hope. Nax. English yon, Papa Dudut. Isang gabi habang nakahiga na ako at nagpapaantok ay nagtingin-tingin lamang ako sa newsfeed ko ng aking social media. May isang friend ako na nag-share ng isang post tungkol sa love story ng isang Italian at Pinay. Na-curious ako kaya binasa ko yung nilalaman ng post kahit sobrang haba. Nagkakilala sila sa social media gamit ang isang group para sa mga Pinay na naghahanap ng jowang foreigner. 1 year silang LDR tapos ay biglang nagpunta sa Pilipinas yung Italiano para magkita na sila. Nagpakasal sila at sa Italy na nakatirang dalawa at masaya na silang namumuhay doon. Napansin ko na hindi kagandahan yung Pinay at may nagsabi pa sa comment na ganong itsura raw ang talagang gustuhin ng mga afam o foreigner. Exotic beauty raw dapat. Sabi ko sa aking self ay hindi lang exotic ang beauty ko. Chaotic din, char lang. Yun ang nagbigay sa akin ng pag-asa, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nilagay nung Pinay na nagpost yung link ng group kung saan niya nakilala ang Italian husband niya. Nag-join kagad ako at kinabukasan ay na-approve na ako sa group. Nagbasa muna ako sa mga post doon at karamihan ay mga Pinay na naghahanap ng afam. Meron din na nagsishare ng story nila at halo-halong story yon. Merong masaya at merong hindi magandang naging ending. Mas nag-focus ako sa mga masasayang kwento ng Pinay at afam para mas ma-inspire ako. Sa dami ng mga successful stories na nabasa ko sa group na yon ay nagkaroon kagad ako ng pag-asa at ng lakas ng loob. Nag-post ako sa group at sinabi ko na naghahanap ako ng afam na pang forever. Hindi rin ako masyadong umasa na may magre-reply o papansin sa post ko kasi talagang marami ang nagpo-post doon, Papa Dudut. Talagang matatabunan ang post mo ng iba pang post. Natulog na rin ako after kong mag-post at kinabukasan ng umaga pagkagising ko ay may natanggap akong isang friend request mula sa isang foreigner na itatago ko na lamang sa pangalan na Jackson. Bumilis ang tibok ng puso ko kasi ang gwapo niya, Papa Dudut. Inaccept ko kaagad para makita ko ng buo ang profile niya. 30 years old siya at isang hotel manager. Para siyang ramp model kasi mukha siyang matangkad. Nanginginig talaga ako lalo na nang nalaman kong nilike niya pala yung post ko doon sa group. Ibig sabihin ay doon niya nakita ang aking account. Gusto ko sanang mag-chat kay Jackson pero nagpabebe muna ako ng slide. Hinintay ko na siya ang unang mag-chat sa akin. Nag-thank you siya kasi in-accept ko raw ang friend request niya. Mabuti na lang at kahit papaano ay maalaman ko si English kahit super basic lang. Naintindihan ko naman ang mga chat ni Jackson sa akin at kahit barok ang English na reply ko sa kanya ay hindi niya ako pinagtawanan. Parang ayos lang yon sa kanya basta naiintindihan niya and the thought is there na. Nox. Nag-request ng video call si Jackson. Kinabahan ako kasi baka mag-expect siya na maganda ako. Yung mga picture ko kasi sa social media ay may filter ng aso at rabbit. Kaya hindi talaga kita ang mukha ko. Pero naalala ko ang sinabi ni Francesca na dapat ay ipakita ko na kaagad ang face ko sa makakachat ko. Para malaman ko kaagad kung pasado ba ako o bawi na lang sa next time. Nilakasan ko na ang loob ko, Papa Dudut, para na nga akong hinihimatay sa sobrang kaba. Nang mag-request na nga si Jackson ang video call. Nanginginig pa ang kamay ko nang inaccept ko yon at iharap ko ang aking pagmumuka sa front camera ng aking cellphone. Ang matamis ng ngiti ni Jackson ang una kong nakita at hindi yon nawala kahit na nakita na niya ang mukha ko. "You're beautiful, Melay," yun ang unang sinabi po ni Jackson. Parang gusto ko tuloy maghanda na parang may fiesta sa aking narinig, Papa Dudut. For the first time ay may taong nagsabi sa akin na maganda ko. Naluluha pa ako kasi ganon pala ang feeling kapag nasabihan ka ng maganda. Sa ibang lahi ko pa pala maririnig ang salitang yon. Naging mabilis sa mga pangyayari sa pagitan namin ni Jackson, Papa Dudut. Agad siyang nagpahiwatig sa akin na gusto niya ako. Nung una ay nag-aalinlangan pa ako at pinagkamalan ko pa siyang scammer. Baka kasi peperahan niya lamang ako. Kaya sinabi ko sa kanya na kung scammer siya ay wala akong pera dahil mahirap lamang ako. "You're so funny, Melay. I am not a scammer. My intentions is pure," sabi ni Jackson sa akin. I'm sorry, Jackson, but I just can't believe that a handsome guy like you will fall in love with me. I am ugly," turan ko pa. "How many times will I tell you that you are not ugly? For me, you are the most beautiful woman in this world," ang sabi pa ni Jackson. "Thank you, Jackson, but I hope you are not having a high fever. That's why you're saying I am beautiful. Here in the Philippines, they tell me that I'm like a monster. A bakulaw," parang nagsusumbong kong sabi. "In my eyes, you're beautiful. Believe me, I love you very much." Madamdaming wika pa ni Jackson. Kulang na lamang ay pumanaw ako sa sobrang kilig sa mga pinagsasabi sa akin ni Jackson. Dumating na ako sa point na naniniwala na ako na may gusto talaga siya sa akin at baka yun na nga ang time para magkaroon ng totoong boyfriend ako at sumaya pagdating sa larangan ng pag-ibig. Kaya naman sinabi ko na rin kay Jackson na may gusto na rin ako sa kanya. Wala nang ligawan ang nangyari. Pagkasabi ko na gusto ko si Jackson ay sinabi niya na girlfriend na niya ako at boyfriend ko na siya. Feeling ko talaga ay nananaginip lamang ako ng time na yon, Papa Dudut. Ang sabi ko pa nga kung panaginip yon ay huwag na sana akong magising. Hindi kasi ako makapaniwala na may isang napakagwapong afam ang nagkagusto sa babaeng kagaya ko na mukhang tipaklong. Char lang. Talagang worth it lahat ng rejection na natanggap ko mula sa mga lalaki dito sa Pilipinas. Dahil ang magiging kapalit naman pala ng lahat ng yon ay isang kagaya ni Jackson. Tuwang-tuwa ang nanay ko nang sabihin ko sa kanya na meron akong jowa na foreigner. Pero bago siya naniwala ay nagduda muna siya. Baka raw sumisinghot ako ng katol at nag-hallucination. Kaya kung ano-ano ang mga sinasabi ko. Kaya upang maniwala ang nanay ko ay pinakiusap ko sa kanya si Jackson sa pamamagitan ng video call. Doon na nga naniwala si nanay na may jowa na akong gwapong apam. Kaya lang nakakaloka si nanay kasi ang sabi kay Jackson ay send money to the Philippines kaagad. Inagaw ko kaagad kay nanay yung cellphone at baka kung ano pa ang sabihin niya. Sinabi ko na lang kay Jackson na nagbibiro lang ang nanay ko. Buti na lamang at naniwala si Jackson kasi baka isipin niya ay ginawa ko siya para lamang sa pera. Kinausap ko si nanay na hindi pera ang habol ko kay Jackson. Sinabi ko na mahal ko talaga si Jackson dahil ito ang tanging lalaki na nagparamdam na mahal ako at tanging lalaki na nagsabi na maganda ko. Sa kanya ko naramdaman na babaeng babae ako. Partida pa yon kasi hindi pa kami nagkikita. Sa tuwing wala siyang pasok ay maghapon kaming magka-video call o kaya ay magka-chat. Nang mag-first monthly kami ay pinost ko sa aking Facebook ang screenshot mula sa cellphone ko na magka-video call kami ni Jackson. Nilagyan ko pa yon ang caption na Happy First Monthly, Babe. Nakakalungkot lang na puro negative comment ang natanggap ko sa post na yon. May nagsabi na pagsuotin ko raw ng helmet si Jackson kasi baka mauntog. Meron din nagsabi na isang kababae na naman natin ang nakaahon sa kahirapan dahil sa isang afam. Ang sabi rin ng iba ay edited daw ang screenshot at nag-iilusyon lang daw ako. At sa sobrang sama ng loob ko ay dinirit ko na lamang ang post na yon. Nakita pala ni Jackson ang post na yon dahil magka-friend na kami noon sa Facebook. Nagdaka siya kasi magko-comment na sana siya pero biglang nawala ang post na yon. Sinabi ko sa kanyang dahilan at nagalit siya sa mga nagsabi ng kung ano-ano sa post ko. Aniya ay para raw maniwala ang lahat na boyfriend ko siya ay ilagay ko sa relationship status ko sa Facebook na in a relationship ako sa kanya. Ginawa ko yon, Papa Dudut. Yun nga lang, isang araw pa lamang ay nagsumbong sa akin si Jackson. Na napakaraming babaeng friend ko sa Facebook ang nagchat sa kanya. Karamihan ay nagsasabi na ang mga ito na lang daw ang jowain ni Jackson dahil mas magaganda raw sila sa akin. Pero sorry na lang sila, Papa Dudut. Super faithful si Jackson sa akin at ipinakita niya sa akin na pinagbablock na niyang lahat ng babaeng lumalandi sa kanya simula nang ilagay ko sa aking relationship status si Jackson. Sa ginawang yun ni Jackson ay mas tumatag ang tiwala ko sa kanya. Ibig sabihin kasi ay hinding-hindi siya titingin sa ibang babae. Kahit mas maganda pa sa akin, kahit magkalayo kami. Ang sabi pa ni Jackson ay ayaw niyang nag-iisip ako ng kung ano-ano, kaya nangako siya na bibigyan niya ako palagi ng assurance sa lahat ng bagay. Talagang nakakakilig, Papa Dudut. Kung isang jeep nga lang ang Canada ay ako na ang pupunta sa kanya. Kaya lang bukod sa malayo ay wala rin akong passport. Nang panahon na yon kaya tiniis ko na lamang muna sa pagbe-video call ang lahat. Kapag wala akong data sa aking cellphone ay sa internet shop ako nagpupunta upang makapag-video call kami ni Jackson. Mabilis kasi akong ma-miss ni Jackson kaya kapag hindi niya ako nakikita sa video call ay talagang nagtatampo siya sa akin. Isang gabi pagpunta ko sa internet shop na malapit sa amin ay nalaman kong sarado yon, kaya naghanap ako ng ibang internet shop. May nakita ako pero sa kabilang barangay pa. Habang magka-video call kami ni Jackson ay may tatlong babae akong napansin sa likuran ko. Nakatayo sila at obvious na tinitignan nila si Jackson. Inalis ko muna ang headset na suot ko. May kailangan ba kayo? Tanong ko sa tatlong babae na pawang hindi nalalayo ang edad sa akin. Boyfriend mo ba yan, ate? Tanong nung isa. Oo, bakit? Turan ko. Ang swerte mo naman. Saan mo yan nakilala? Tanong ng isa pang babae. Sa Facebook lang din, matipid kong tugon. Swerte mo talaga, ate. Ang gwapo ng jowa mong afam, ang sabi ng isa. Alam ko na hindi direkta niyang sinabi na pangit ako. Hindi ko gusto na parang nangiinsulto ang tingin nila. Parang natatawa sila na hindi ko maintindihan kaya hindi ko na sila pinansin. Bumalik na lamang ako sa pakikipag-usap kay Jackson. Itinanong ni Jackson kung sino yung mga babae na kausap ko. Sinabi ko na lamang na mga kaibigan ko at binati lamang ako. Ayoko na kasing sabihin sa kanya na parang pinagtatawanan ako ng mga yon at may stress lamang si Jackson. May mga pagkakataon na gusto kong i-post si Jackson sa aking social media account, Papa Dudut. Gusto kong ipagmalaki na siya ang boyfriend ko at mahal na mahal niya ako sa kabila ng aking itsura. Pero kapag naiisip ko ang mga sasabihin ng ibang tao ay hindi ko na lamang ginagawa yon. Kahit pa sabihin na sanay na ako sa mga panlalait ng kapwa ko, ay nasasaktan pa rin naman ako. Tao pa rin naman ako. At yon ang hindi yata alam ng mga taong kung makapanglait ay parang wala akong damdamin. Kaya kahit gusto kong i-flex ang pagmamahala namin ni Jackson sa aking Facebook ay hindi ko na lamang ginagawa yon. Ang ginagawa ko na lang ay pinopost ko na lamang ang picture namin ni Jackson doon sa group kung saan ay nakita ni Jackson ang aking post. Kaya kami nagkakilala. Natuwa naman ako kasi maraming natuwa na nakakita na ako ng afam na magmamahal sa akin. Talagang sa group na yon ay walang discrimination at bawat miyembro ay nagsosuportahan lamang. Umabot ng isang taon ang relasyon namin ni Jackson nang kami ay magkalayo. Nakaramdam na ako na gusto ko siyang makita pero imposible kasi nga ay wala akong passport. Hindi rin kasi ako makapag-asikaso dahil meron akong trabaho. Sinasabi ko palagi kay Jackson na sana ay magkita na kami. O hindi ba ang lakas na ng loob kong makipagkita, hindi na kagaya dati. Sa bagay, Papa Dudut, iba naman kasi si Jackson sa mga lalaking nakilala ko bago siya. Tanggap niya kung ano ang itsura ko at gandang-ganda pa nga siya sa akin. Ang sabi naman sa akin ni Jackson ay nag-iipon pa siya ng pera na pambili ng plane ticket. Kung hindi raw ako pwedeng pumunta sa kanya ay siya na lamang ang pupunta sa Pilipinas para magkita na kami. Nalungkot ako kasi alam ko na matatagalan pa bago kami magkita na dalawa. Naiintindihan ko naman kasi hindi naman namumulot si Jackson ng pera. And speaking of pera, baka isipin ng ibang listeners na humihingi ako ng pera kay Jackson. Walang ganon, Papa Dudut. Hindi ko ginagawang bakang gatasan si Jackson kahit may mga pagkakataon na gusto niya akong bigyan. Tumatanggi talaga ako. Ang sabi ko ay makikipag-break ako sa kanya kapag pinadalhan niya ako ng pera. Ang hindi ko lang natatanggihan talaga ay kapag meron siyang pinapadalang regalo sa akin kapag merong special occasions. Sa tagal na rin ang relasyon namin ni Jackson, inalaman na ng mga chismosa naming kapitbahay na meron akong jowang afam. Melay, di ba? Matagal na kayo ng jowa mong Canadian? Turan sa akin ang kapitbahay naming babae nang minsan ay mapatambay ako sa harapan ng aming bahay. Opo, lagpas isang taon na. Bakit po? Tanong ko. Matagal na pala eh. Bakit hindi nyo pa na ipapagawa ang bahay ninyo? Walang pagbabago. Tapos wala pa akong nakikita na bumibili kayo ng appliances. Kuripot ba yung jowa mong afam? Tanong niya sa akin. Ay hindi po, hindi kasi ako nanghihingi sa kanya ng pera na panggastos ng pamilya ko. Ayoko po ng ganun. Hindi naman ako mong nagjowa ng afam para meron akong mapagkukunan ng pera. Hindi naman bangko o ATM si Jackson. Nakangiti kong sagot kahit sa loob ko ay asar na ako. Ganon ba? Yung anak kasi ng kumari ko na may jowang Hapon ay napakaswerte. Aba, yung Hapon ang gumagasto sa pagpapaayos ng bahay nila. Tapos palagi pang nasa bakasyon. Kung ako sa'yo ay ganon din ang gawin mo. Galante raw kasi kapag foreigner kaya samantalahin mo habang patay na patay pa sa'yo. Ang sabi pa ng kapitbahay namin. Gusto ko sanang sabihin sa kapitbahay namin na hindi lahat ng Pinay na nagjojowa o nag-aasawa ng foreigner ay pera ang habol. Meron pa rin kagaya ko na mahal talaga yung foreigner at kay Jackson ko lamang talaga nakita ang pagtanggap na hindi ko nakuha sa ibang lalaki. Pero hindi ko na lang iyon sinabi dahil baka hindi niya maintindihan. Ayoko magsaya ng laway sa ganong tao, Papa Dudut. Mabuti na lang din at nawala na ang ganong mindset ng pamilya ko. Kasi ipinaliwanag ko sa kanila na hindi ko gatasan ng pera si Jackson. Kahit pwede ko yung gawin lalo na at okay ang trabaho ng jowa ko ay hindi talaga kaya ng sikmura ko. Hindi man kami mayaman pero hindi ko kayang gawin ng ganon. Para sa akin ay sobra-sobra na yung pagmamahal na ibinibigay ni Jackson sa akin. Doon pa lamang ay bawing-bawi na ako. Ilang buwan pa ang lumipas at nanatili kami ni Jackson na LDR. Mahirap kasi may mga pagkakataon na gusto ko siyang makasama ng pisikal. Pero wala kaming magawa, Papa Dudut. Ang sabi ni Jackson ay hindi pa siya makapag-ipon ng pera para sa gagamitin niya sa pagbisita sa akin dito sa Pilipinas dahil nakatuon ang pansin niya sa pinapagawa niyang bahay. Naiintindihan ko naman yon, Papa Dudut. Hindi ko na rin siya pinipressure na magkita kami dahil baka naman matulero siya. Ayoko naman ng ganon. Kung minsan kapag magka-video call kami ay parang gusto ko na siyang hilahin sa screen ng cellphone ko. Ganon ko siya kagusto na makasama, Papa Dudut. Noon ay iniisip ko na hindi magiging siloso si Jackson dahil hindi magandang jowa niya. Wala namang kasing ibang lalaki na umaaligid sa akin. Birthday kasi noon ng nanay ko. Nagluto siya ng pansit at tinawag niya yung mga tambay sa labas ng aming bahay para kumain. Marami kasi ang naluto niya kaya sayang kung maraming matitira tapos ay mapapanis lang. Mga kakilala ko yung mga tambay kaya nakipag-selfie ako sa kanila. Tapos in-upload ko sa aking Facebook. Nang nakita ni Jackson ang picture na yon ay agad siyang tumawag sa akin. Hindi naman siya galit pero halatang naiinis siya. Ang sabi niya ay bakit daw ang daming lalaki na nakapaligid sa akin. Baka raw merong nakikipag-flirt sa akin sa mga yon. Tinawagan ko siya pero mas lalo siyang nainis kasi seryoso daw siya. Pero tumatawa lamang ako. I am serious here. And you're laughing at me? Naiinis na wika ni Jackson. Sorry babe. I laugh because I can't believe you are jealous with those boys. Those boys are just my friends. They don't like me and I don't like them. My mother invited them here in our house to eat because today is my mother's birthday. Paliwanag ko pa kay Jackson. Ang hirap palang makipag-away sa jowang nag-i-English, Papa Dudut. Parang gusto ko na lamang mag-sorry para tapos na kaagad ang away. Pero sa nangyari ay nalaman kong kaya rin palang magselos ni Jackson kahit na hindi ako maganda. Buti na lamang at nawala ang pagdududa niya nang magpaliwanag ako sa kanya. Naintindihan niya pa rin ako kahit mali-mali ang English ko. Naayos naman kaagad ang pagseselos na yun ni Jackson kaya iniwasan ko na rin ang makipag-picture sa ibang lalaki. Mas okay na umiwas ako sa bagay na magiging dahilan pa para magselos si Jackson o kaya ay mag-isip ng kung ano-ano. Pero in fairness, Papa Dudut, feeling ko ay ang ganda-ganda ko at ang haba ng hair ko nang magselos si Jackson. Talagang mahal niya ako kasi nakaka-feel siya ng ganun. Saka senyalis lang din siguro yon na ayaw niya akong mawala sa kanya. Ang hindi ko alam ay meron na palang pinaplano si Jackson na surprise sa akin. 3 months pagkatapos ng aming first anniversary ay kinausap ako ni Jackson. Ang sabi niya ay meron siyang ipapadala sa akin na alahas. Binili niya raw para sa akin yon. Akala ko ay ipapadala niya sa pamagitan ng courier. Pero ang sabi niya ay may kaibigan siyang Pinoy na uuwi sa Pilipinas bukas. Doon daw nito ipapadala yung alahas. Sinend niya sa akin ang picture ng Pinoy na kaibigan niya. Ibinigay na rin ang contact number ko para tatawagan na lamang ako kapag nasa airport na ito. Kinabukasan ay maaga ako nagpunta sa airport dahil sa mahalang pamasahe ay ako na lamang ang mag-isang pumunta doon. Isang oras bago sumapit ang oras sa sinasabi ni Jackson na nandoon ang kaibigan niya ay nandoon na ako, Papa Dudut. Nakakahiya kasi kung mali-late pa ako. Ako na nga ang may kailangan sa kanya. Nang makita ko na may mga tao nang dumadaan sa harapan ko na may dalang maleta ay kinuha ko ang aking cellphone para tingnan yung picture ng taong sasalubungin ko. Palipat-lipat ang tingin ko sa aking cellphone at sa mga taong dumadaan. Inakabahan ako kasi baka malagpasan ako ng kaibigan ni Jackson. Siyempre naghihintay din ako ng tawag ng tao na yon. Sa karamihan ng mga tao ay isang matangkad at mabuting lalaki na foreigner ang nangibabaw. Napanganga ako nang mapansin ko na kamukhang kamukha niya si Jackson. Tumigil pa ito sa paglalakad at tumingin sa paligid hanggang sa nakita niya ako. Ngumiti siya at nilapitan niya ako. "Babe, it's me, Jackson." Naluluhang wika ng lalaki. "Jackson? I thought hindi makapaniwalang sabi ko, Papa Dudut. Wala na akong maisip na English ng mga oras na yon dahil sa sobrang gulat ko pa. Bigla akong niyakap ni Jackson ng sobrang higpit. Pagkatapos ay kinis niya ako sa lips. Naiyak na rin ako sa sobrang tuwa dahil hindi ko inaasahan na sa araw na yon ay nasa harapan ko na ang lalaking sa cellphone ko lamang nakakausap. Nahawakan ko pa siya at nakita ko na siya ng personal ang kanyang kagwapuhan. Mas lalo ako nagulat sa kasunod na ginawa ni Jackson. Lumuhod siya sa harapan ko at may nilabas siyang singsing. Nag-propose siya sa akin sa airport at sa harap ng maraming tao. Siyempre hindi na ako nagpabebe pa at nag-yes ako kay Jackson. Pagkasuot niya sa akin ang singsing ay hinalikan niya at niyakap niya ako. Hindi ko kayang ipaliwanag ang kasiyahan ko ng araw na yon, Papa Dudut. Isa pang nakakatuwa ay hindi na disappoint si Jackson kahit na nakita na niya ako ng personal. Parang mas naging malambing pa nga siya sa akin dahil habang nasa biyahe kami pa uwi sa bahay ay palagi niyang hawak ang kamay ko. Ayaw niyang pakawala na parabang anytime ay mawawala ako sa kanya. Sinabi sa akin ni Jackson na wala talaga siyang kaibigan na Pinoy. Nagsinungaling lamang daw siya para i-surprise ako at talagang na-surprise naman ako, Papa Dudut. Pagdating namin sa bahay ay tuwang-tuwa ang pamilya ko nang makita nila si Jackson. Nakakahiya nga kasi hindi kami nakapaghanda man lang. Wala kasi kaming kaalam-alam na si Jackson na pala ang susunduin ko sa airport. Ayon kay Jackson ay matagal na siyang nakabili ng tiket para pumunta ng Pilipinas. Ayaw niya lang sabihin sa akin, may mga inayos lang pala siya sa trabaho niya para makapagbakasyon siya ng matagal-tagal. Gusto niya raw na sulitin ang pagpunta niya sa Pilipinas para makasama niya ako. Yun nga lang nakakalungkot na 1 week lamang ang bakasyon niya at pagkatapos ay babalik ulit siya ng Canada. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa effort na yon ni Jackson. Talagang feel ko ay ang ganda-ganda ko kasi ako pa talaga ang pinuntahan ni Jackson. Walang kaarte-arte sa katawan si Jackson, Papa Dudut. Natulog siya katabi ng pamilya ko sa sahig na ang latag ay manipis na kutsyon. Naliligo rin siya sa may tabi ng poso. Nagbabakasyon din kami ni Jackson nang kaming dalawa lamang sa Boracay. 3 araw kami roon at napakaganda pala ng lugar na yon, Papa Dudut. May ilang beses na pinagtitinginan kami ng mga tao. Siguro ay sinasabi nila na ang gwapo ni Jackson, pero pumatol sa kagaya kong tsaka. Pero inalis ko ang ganong naiisip ko kasi alam kong mali yon. Saka hindi ako magiging masaya kapag patuloy ako nag-iisip ng ganon ang sinasabi ng mga tao sa akin. Sa huling gabi namin sa Boracay ay ibinigay ko ang aking sarili kay Jackson. Hindi ko na lang ikikwento ang mga nangyari at baka ma-censored tayo dito, Papa Dudut. Hahayaan ko na lamang na ang mga listeners mo ang mag-imagine sa napakahabang gabing yon na kaming dalawa ay masayang masaya na magkasama. Nang bumalik na kami sa bahay ay pumunta kami ni Jackson sa bayan at pinag-grocery niya ang pamilya ko. Kinabukasan ay namasyal kami kasama ang aking pamilya at kumain din sa labas. Bumili din siya ng mga damit para sa amin. "Babe, this is too much. Don't spend money on us anymore," ang sabi ko pa kay Jackson. "It's okay, babe. I have a budget for all of this. I want to spoil you and your family because I love you," ang turan pa ni Jackson. Sobra ako na-touch sa mga sinabi ni Jackson na yon. Talagang hindi lang ako ang mahal niya kundi ang aking pamilya. Abang nasa amin si Jackson ay hindi matigil ang mga mata ng mga kapitbahay namin sa pagtingin sa amin ni Jackson. Ang sabi pa nga noong kapitbahay namin na nanay ay baka meron daw kaibigan o kapatid si Jackson na lalaki. Baka raw pwedeng ipakilala yung anak niyang dalaga. Ang sabi ko ay wala. May mga nagsasabi pa na yayaman na raw ako kasi meron akong afam. Hindi ko na lamang din sila pinapansin, Papa Dudut. Mas nag-focus ako sa pag-spend ng oras kasama si Jackson. Kailangan kong sulitin yon dahil ilang araw ko lang siyang makakasama. Sabi ko pa, iwas muna sa negative vibes. Sobra akong nalungkot nang dumating ang araw ng pag-alis ni Jackson. Si Jackson ay ganun din. Inihatid ko siya sa airport at halos ayaw na niya akong pakawalan sa yakap niya. Nag-aiyakan pa nga kaming dalawa at nangako naman si Jackson sa akin na babalik siya. Aniya, sa susunod ay mas matagal ang kanyang pag-i-stay. Umalis si Jackson ng Pilipinas na kampante na ang aking puso dahil sa napatunayan kong tanggap niya talaga ako. Kasi kahit nakita na niya ang itsura ko sa personal, ay mas lalo pa niya akong minahal. Talagang naramdaman ko yon, Papa Dudut. Mas lalong na-curious sa mga tao sa lugar namin kung bakit ako nagustuhan ni Jackson. May mga nakakarating pa nga sa akin na baka raw ginagayuma ko si Jackson o kaya ay ginagamitan ng itim na kapangyarihan. Mas nagagalit si nanay kesa sa akin. May isang pagkakataon na muntik na siyang makipagsabunutan doon sa isang chismosa na nagpapakalat ng kung ano-anong chismis tungkol sa akin. Mabuti na lang at naawat ko si nanay at nahila ko pa uwi sa bahay. Bakit mo ba ako inawat, Melay? Bibigwasan ko lang naman niyang isa sa nguso ng chismosang yan eh. Yun ang nagkakalat ng chismis na may lahi raw tayo mangkukulam at ginagayuma mo raw si Jackson. Palibasa, kahit kapre hindi siya papatulan kasi ang pangit ng ugali niya. Inis na sabi sa akin ni nanay. Hayaan mo na kasi sila. Kahit anong sabihin nila ay pasok sa isang tenga tapos labas na lang sa kabila. Alam naman natin na hindi yung totoo, hindi ba? Baka isipin pa nila na guilty tayo kasi pinapatulan natin sila. Paliwanag ko sa aking nanay. Kahit na, dapat sa mga chismosa na yan ay pinapadugo ang mga bunganga. Galit na sambit ng nanay ko. Tinulungan na ako ng tatay na pakalmahin si nanay. Ikinuwento ko kay Jackson ang nangyari at kahit siya ay naiinis sa mga taong nanguhusga sa akin at dinadamay pa ang pamilya ko. Sabi pa ni Jackson siya ang unang nakakita sa akin na nagkagusto kaagad siya. Kaya paano na ginagamitan ko siya ng gayuma? Saka kapag nararamdaman naman daw niya na ginagamit ko lang siya o pineperahan, ay siya na ang makikipag-iwalay sa akin. Hindi naman daw siya ututo para magstay sa ganung klase ng babae. Ang mga binibigay naman niya sa akin ay kusa niyang ibinibigay at never akong nanghingi sa kanya. Kinausap ni Jackson si nanay at sinabi niya rito na huwag na lamang pansinin ang mga taong may mga hindi magandang sinasabi tungkol sa akin at sa pamilya namin. Yes lang ng yes ang nanay ko habang kausap si Jackson. Ang akala ko ay naiintindihan ng nanay ko ang sinasabi ng jowa ko. Kaya natawa na lamang ako nang pagkatapos niyang kausapin si Jackson ay nagtanong siya sa akin kung ano raw ba ang sinasabi ni Jackson. Ganun naman ang ginawa namin, Papa Dudut. Kahit na anong marinig o makarating sa amin na sinasabi ng ibang tao ay hindi namin pinapansin. Ayoko na ring ma-stress sa mga taong walang ibang alam, kundi ang gumawa ng kwento kahit na walang katotohanan at walang basihan. Makalipas ang isang taon ay bumalik na ulit ng Pilipinas si Jackson. Grabe ang saya ko kasi plinano na ni Jackson ang aming kasal. Handa na raw siyang pakasalan ako. Inasikaso na namin ang aming kasal at makalipas ang ilang buwan ay kinasal na nga kami ni Jackson sa simbahan. Nanatili lamang siya sa Pilipinas ng ilang araw at pagkatapos ng aming kasal ay bumalik ulit siya ng Canada dahil kailangan niyang magtrabaho. Pagkatapos ng mahabang panahon ay nagawa na akong isama ni Jackson. Natapos na kasi ang bahay na pinapagawa niya para sa amin. Nang time na yon ay meron na kaming isang anak na babae. Talagang habang ipinagbubuntis ko ang una naming anak ay ipinagdarasal ko sa Diyos na sana'y hindi ko siya maging kamukha. Ayoko kasi na maranasan niya ang mga panghuhusga at panglalait na naranasan ko nung ako ay nasa Pilipinas. At sa awa naman ng Diyos ay kamukha ni Jackson ang aming anak. Halos lahat ay nakuha ng anak ko kay Jackson. Naging maayos naman ang paninirahan ko sa Canada kasama si Jackson at ng aming anak. Nang ipakilala ko ni Jackson sa family niya ay welcome na welcome ako sa kanila. Hanggang sa ngayon ay nandito pa rin ako sa Canada at dalawa na ang anak namin ni Jackson. Bago nga po ang pandemic ay naipasyal ko rito ang aking nanay at tatay. Talagang wala na akong mahihiling pa sa buhay ko ngayon. Kahit matagal na kaming mag-asawa ni Jackson ay patay na patay pa rin siya sa akin. Bilang ganti ay pinipilit ko naman na maging mabuting may bahay sa kanya. Puro mga Filipino foods ang niluluto ko sa kanya at ngayon ay sanay na siyang kumain ng pagkain natin at gustong gusto na rin niya. Hanggang ngayon ay may mangilan-ngilan pa rin na nagsasabi na hindi maganda dahil ang kagaya kong pangit ay nakapag-asawa ng AFAM. Kapag nga nag-a-upload ako ng picture namin ng mga anak namin ay meron pa rin nagko-comment na parang hindi ko raw anak ang mga anak ko. Pero hindi ko na sila pinapansin. Natuto na akong maging deadma sa mga hindi magandang mga sinasabi nila. Tatapusin ko na pala ang kwento ko, Papa Dudut. Sana kahit papaano ay nakapagbigay po ako ng inspirasyon sa mga listeners mo. Lalo na sa mga kagaya ko noon na nawala na ng pag-asa na makakahanap pa ng true love. Maghintay lamang kayo, ipagdasal ninyo at malay ninyo na sa ibang bansa pala ang taong inilaan ng tadhana para sa inyo. Lubos na gumagalang Melay. Hindi magiging kabawasan sa ating pagkatao kung tayo po ay magiging masaya para sa magagandang bagay na nangyayari sa ating kapwa. Huwag tayong maging mapanghusga lalo na at hindi natin alam ang kabuuan ng kwento. Hayaan natin silang maging masaya at hindi lahat ng kababayan po natin ay nakikipagrelasyon sa ibang lahi na may pera at pera ang dahilan. Sana ay alisin na po natin ang paniniwala na yan at marami rin na kagaya ni Melay na tunay na pag-ibig ang dahilan kung bakit pinili nila na isang foreigner ang kanilang inibig. Iwasan din natin ang pagiging mapanglait sa ating kapwa dahil hindi maganda ang naidudulot nito sa ating nilalait. Maaring ito ay pagmula ng trauma o tuluyan siyang mawala ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ugaliin natin maging mabuti sa ating kapwa dahil mas masarap mabuhay kung alam mo sa iyong sarili na wala kang tinatapakang ibang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, Papadudut Stories.